Een prachtig nummer. Dat we niet vaak horen op de radio, helaas. Klein hitje was het. UK Rendezvous 602. Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer verwennen. Een uur lang met prachtige muziek. En natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Gewoon om je een beetje bij te praten aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert ergens overdag. Hè? Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show hebben we het over Antipesto. Die komen met een app.

I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell? Aan het einde van de dag. Christina Aguilera, Hurt. En Color Field Ervoor met Thinking of You. Wat een romantiek in de show. Eerste gesprek van vandaag. Herman de Bruin gaat praten over Antipesto. Wat is dat? Je hoort het nu. In de studio hebben we de organisatie Antipesto. En Brian Silos is daar de initiator van. En hij is daar dus in de studio. Welkom, Brian. Dank je wel. Jij had even een stukje papier op een stukje papier gezet dat je wil praten over de lancering van de nieuwe website. Je gaat met een landelijk kenniscentrum om tafel zitten vanwege het succesvolle project Storytellers. Moeten we straks weten wat het is. En jullie gaan weer maandagse buurtlunches bezorgen. Nou, daar valt wel het een en ander over te vertellen. Ja. Even maar Antipesto, voor de mensen die dat niet weten. Wat is dat? Antipesto is een advies en meldpunt voor pestgevallen. En wij doen bewustwordingsprojecten en empowermentsprojecten. Dat is dus wat jullie doen. En dan zie ik dus staan, we hadden het net al even, zei ik net al even, buurtlunches, wat heeft dat met het doel van het werk te maken? Verbinding. Verbinding zorgt voor je wijk. Kijk, jongeren maken natuurlijk ook een deel uit van de wijk. Mm-hmm. Ouderen ook, ja. Ouders van de jongeren ook. En het is ook van belang dat je deze mensen ook weet te bereiken. Maar belangrijker nog, dat ze verbinding vinden bij elkaar. Dat ze opgebouwd worden door elkaar. Dat je geen vreemde bent in eigen wijk. Of als er een nieuweling komt, dat hij verwelkomd wordt. Dat hij het idee heeft dat hij welkom is. Ja. En dat doen we natuurlijk met eten. En een leuke activiteit. Ja, ja. Maar heb je dan ook jongeren erbij? Want als je lunches doet, is dat meestal tussen de middag. Nou, als jongeren werken, dan wordt dat lastiger. Maar ja, het zijn jongeren die het verzorgen. En stagiaires die bij ons zitten. Die het verzorgen. En je moet niet alleen denken aan lunches. Er komt ook een warm prakje bij kijken, hoor. Oké. Okay. Ja, maar is het wel tussen de middag of is het ook 's avonds? Ja, dat is tussen de middag. Tussen de middag, ja. Nou, we doen het ook 's avonds. Dat zal dan waarschijnlijk weer op het Veerplein worden, wat we voorheen deden. Maar we willen steeds meer weer de wijken in. Dat zijn de dingen die je doet? Of zijn er nog meer dingen waar je zegt, nou, dan heb ik nog wel 10 minuten nodig om dat allemaal te vertellen? Ja, dat zeker wel. Maar ik denk, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Maar er zijn plannen genoeg om Antipesto uit te bouwen. Ja, klopt. We zijn bezig in Goes. In Goes? Ja, kom ik gisteren vandaan. Hoe kom je daar nou terecht? Een vrouw werd geïnspireerd door wat Antipesto deed. En wil daar hetzelfde opzetten. En is daarmee bezig. En wij trainen, ondersteunen haar. Ja. En zijn nu aan het kijken voor vrijwilligers daar. Ja, jullie hebben natuurlijk de ervaring. Dus die kan je mooi daar naartoe brengen als mensen dat graag willen. Ze heeft misschien op de website gekeken. Op de nieuwe website. Want daar moesten we het ook nog even over hebben. Ja. Vertel. Nou ja, er wordt een nieuwe website gelanceerd. Ja. Daar ben ik ontzettend trots op. Vooral ook op degene die het heeft gemaakt. Want degene die de website nu maakt, was één van onze jongeren vroeger. Mm-hmm. Die nu zijn weg heeft gevonden. En is gekomen en heeft gezegd, ik wil dit heel graag doen voor jullie. Ja. Omdat jullie zoveel voor mij hebben betekend. Nou, ja, dat vind de ik ene speciaal. Dienst is de andere waard dus eigenlijk. Ja. En hij vindt het ook leuk om te doen. Ja. Ja, dus en we krijgen een app. Ja. Dat is ook fantastisch. Mooi. Dat is ook niet nieuw meer, maar dat is wel iets wat je nog niet had. En dat klopt. Dan ben je beter vindbaar, beter bereikbaar en kunnen je mensen ook via de sociale media jullie weer bereiken. Ja, dat klopt. Nou, deze app wordt vooral ingezet ook voor voorlichtingen die wij gaan geven. Eerst even de website. Ja. En dan de rest ook nog daarachteraan. Dus werk genoeg, want jullie zijn ook nog verhuisd, begreep ik uit het verhaal. Klopt. Dat was wel een heel gedoe geweest, maar we zijn verhuisd. We zijn gesetteld, we zijn neergestreken. Ja, en waar zitten jullie nu? Abel Tasmanlaan, 78A. Dat is onder de grote flat. Als je naar de metro kijkt, en dan zie je één grote flat staan en daaronder zijn we. En er staat een mooie bord met Antipesto Abeltje erop. Oké, dus dit is vindbaar. Maar kunnen mensen daar ook terecht? Heb je daar ruimte om mensen te ontvangen of zeg je nou, het is alleen voor ons werk? Nee, wij ontvangen daar ook mensen. Als mensen meer willen weten, kunnen ze op de website, sociale media hebben we al genoemd, maar noem even een linkje waar mensen naartoe kunnen. Antipesto.nl. En dan vind je alles wat erop staat. En daar vind je alles. Voor jongeren, voor ouderen, voor iedereen. Als de nieuwe website er is, want die is er nog niet echt nieuw. Nee, maar als je op de website kijkt, dan staat er een heel mooi klokje. En dan weet je precies wanneer het gelanceerd wordt. Oh, tijdsdruk. Ja. Behoorlijk. Ja. Nou, we hopen dat het allemaal binnen die tijdsdruk gaat lukken. Brian Silos van Antipesto. En de website bekijken is natuurlijk het beste om daarmee te beginnen. Dank voor het gesprek. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Thank you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Looked at you one day, couldn't turn away. Since you're on my mind, there's no peace I find. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. I can't live without you. Niet zoveel meer van Vanessa Paradis. Jule Taxi. Tja. Wat een prachtige rit in 1987 en 88 nog eentje. En daarna is het stil geworden rond haar. Maar ze kan geweldig zingen. Albert West. Shalala, I need you. Hoewel, dit was de uitvoering van de Shuffles natuurlijk. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij schrijft een brief aan Sinterklaas. Natuurlijk op de vooravond van zijn verjaardag. Zometeen dus een open brief. En dan gaat hij het ook nog hebben over iets totaal anders. Hij gaat het hebben over het milieu, het zeilen. Mooie tochten naar de Verenigde Staten enzovoorts. Ja, je hoort het zometeen over een paar minuten al. Na Gary Rafferty met Ride Down the Line. Thank you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve Sint-Nicolaas, dit is natuurlijk bij uitstek de avond om een open brief aan u uit te spreken, maar dat zal helaas niet gaan. U bent namelijk weggeconcurreerd door iemand anders die ons hier in deze delta en aan deze riviermondingen ook een groot cadeau geeft. Zijn naam is Karel de Boer. Zijn cadeau heet Fair Ferry. Hij opent een passagiersverbinding tussen Rotterdam en New York. Over water met zeilschepen. Dat is al heel lang niet meer vertoond. Al 150 jaar niet meer, schat ik zo. En nou komt het allemaal weer terug. Omwille van het milieu. De overtocht duurt 2 weken en de passagiers moeten stevig meewerken om het schip op koers te houden. Er kunnen er maar 14 per keer mee. Het is duidelijk dat het unique selling proposal van de boer niet de prijs zal zijn, maar het avontuur. De zeilvaart, mensen, de zeilvaart. Ik moet denken aan het cargadoorsbedrijf Herfst in Rotterdam, waar je tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog terecht kon om vracht per zeilschip te laten vervoeren. Dat was in een aantal gevallen nog steeds goedkoper en soms zelfs sneller dan per stoom of motorschip. Zeilschepen voeren in die dagen rond de wereld op een min of meer vaste route met de gunstige winden in de rug. Als je vracht dezelfde kant op moest, dan kon het heel erg de moeite waard zijn. Zelfs als je die eerst naar een haven moest laten brengen waar dat zeilschip van je keuze langskwam. Het geweldige bedrijf Herfst zocht dat nauwkeurig voor je uit. De zeilvaart stond op het toppunt van zijn technologische ontwikkeling, althans dat dachten de mensen toen. Beter kon het niet meer worden. Het was altijd fantastisch om te zien hoe masten van trotse klippers of windjammers boven de daken van de stad uitstaken. En bij harde gunstige wind konden ze een moeizaam voortploegend stoomschip nog altijd inhalen. Ik denk ook aan advertenties van nog langer geleden over de passagiersaccommodatie pakweg rond 1830. Dat er een koe aan boord meeging en levende kippen voor de verse melk en de eitjes aan het ontbijt. De bemanning moest het uiteraard doen met gezouten bonen, scheepsbus, guit ingeblikte aardappelen en een klein scheutje citroenschap per dag om de scheurbuik te voorkomen. Wie denkt dat met klippers en windjammers de absolute top bereikt was, heeft het achteraf misgekregen. Dankzij slimme software en technologie hoeft de matroos tegenwoordig niet meer hoog de mast in om de zeilen los te maken. Je kunt met die moderne schepen nog meer kracht aan de wind ontlenen dan in de tijd van cargadoorsbedrijf Herfst. En een heleboel dingen gaan tegenwoordig machinaal. Ik denk dat Karel de Boer dan ook aan het begin staat van een nieuwe ontwikkeling. We weten nu dat we met de uitstoot van verbrandingsmotoren en kolencentrales het leven voor ons op de planeet op den duur vergoed onmogelijk maken. Dat is een uitstekend argument om ook in de scheepvaart zoveel mogelijk over te schakelen op windenergie. Voor vrachten waarbij het op een dag niet aankomt, is het een aantrekkelijke optie. Vrachtschepen onder zeil nieuwe stijl zullen dan waarschijnlijk in niets lijken op wat we ons nu bij zo'n schip voorstellen. Toch zullen er dan weer cargadoorsbedrijven zijn zoals Herfst, die precies weten waar zo'n schip ligt om de meest gunstige wind te pakken. En nu ik erover nadenk, dankzij GPS kan iedereen dat zelf uitzoeken. En wat de passagiers betreft, wie weet worden we over een eeuw of wat wel door onze nazaten uitgelachen om onze haast en onze kippendrift en ons verlangen om in 8 uur naar New York te vliegen. Als dat zo nodig moet naar New York gaan, dan kun je je toch terugtrekken op een prachtig schip waar je desgewenst online 24 uur lang met de hele wereld in verbinding staat. Vanuit je comfortabele hut. Ja, wie weet. De lucht is aan, zie de regen slaan op de ruiten. Vogel, en ik hoor je niet fluiten. Telkens jaagt een storm akkoord uit het westen voort naar het oosten. Vogel, en ik kan je niet troosten. Ben je niet bang met het zwart van de nacht, eindeloos leeg om je heen? Is er een vogel die samen met jou wacht? Of ben je 's winters alleen, maar alleen, kleine vogel? Zonder zonneschijn is een hart zo klein en zo nietig. Vogel, wat kijk je verdrietig? Vogel, wat kijk je verdrietig? Zie de mensen gaan door een winterland zonder dromen, koud en verwaaid als de bomen. Zong jij maar een enkel lied, maar ik hoor je niet, hoek ook luister. Vogel, de dagen zijn duister. Grijs is de morgen en zwart is de nacht, eindeloos leeg om ons heen. Ik heb al zo lang op een wonder gewacht, maar in de winter gebeuren er geen kleine vogel. Als het sneeuwt in het rond en de vorst de grond doet verstijven, vogel, waar moet je dan blijven? Vogel, waar moet je dan blijven? Tel de dagen niet, tel de plagen niet, maar blijf hopen, eens gaat de hemel weer open. Dan zal er weer lente zijn en een zoet refrein om te zingen, zoet als de geur van seringen. Dan laat de hemel het zonlicht weer vrij, hoopvol en vrolijk gekleurd. Dan zul je zingen voor hen en voor mij, misschien toch nog het wonder gebeurt, kleine vogel. Als de lente lacht en de wind waait zacht uit het oosten, vogel, wil jij ons dan troosten? Vogel, wil jij ons dan troosten? Vogel, wil jij ons dan troosten? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Grappige muziek van The Doors. Tja, maakt ook heel zware muziek. Bijna niet te verteren, maar dit is best wel vrolijk. Tja, Love Street. En je hoorde de remasterde uitvoering. Wat dan ook weer te betekenen heeft, ik weet het niet. Ik hoor het verschil eerlijk gezegd niet met de originele uitvoering. Martine Bijl, die hoorde je ervoor met Wintervogel. Want, laten we eerlijk zijn, de winter is aanstaande. Goed, over enkele minuten gaan we praten met Monica Jansen. Zij doet iets met Vos Cultuurklas. Wat is dat? Je hoort het zo meteen. Na Petula Clark en This Guy Is In Love With You. You see this girl. This girl's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. This girl's in love, and what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking. Bacharach schreef het nummer, maakte vele versies van dit prachtige lied. This Guy's in Love with You, maar deze keer natuurlijk This Girl. Omdat het natuurlijk gezongen werd door Petula Clark hier in De Late Avond. We gaan het hebben over het werk van Monica Jansen. Wat doet zij en wat drijft haar? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ik praat met Monica Jansen over alle dingen die ze doet. Ja, het is een soort duizendpoot. Ze doet van alles. Monica, welkom. Dankjewel. Je bent docent VMBO, maar ik zie ook staan dat je beeldende vakken doet op dat VMBO. Maar je bent ook met muziek bezig. Je hebt een proefschrift geschreven. Je hebt een gedichtenbundel laten verschijnen. Ja. Nou, dat is heel veel. Ja. Als we maar beginnen, die muziek, dat intrigeert me wel. Ja. Want er staat hier in mijn informatie van waarbij cursisten leren, je geeft dus cursussen, op een veilige manier grunts, screams, growls, distortion in hun vocalen te gebruiken. Ja. Doe maar. Hele mond vol, hè? Ja. Ja. Wat doe je dan? Nou, het genre waarin ik zelf speel, want ik zing dus in twee metal bands, mm-hmm. Dus metal genre. Ja, daarin wordt veel gebruik gemaakt van distortion over de stem. En ja, dat kan iedereen in principe leren. Alleen is het wel fijn als je dat dan gelijk goed doet. Zodat je geen, maar wat is het dan precies? Kan je het uitleggen of moet je het zingen? Of? Nou ja, dat kan wel hoor. Maar het is eigenlijk een vervorming van je stemgeluid. Mm-hmm. Die je zelf kan teweegbrengen door een bepaalde trilling in je stembanden te maken. Oké. Okay. Ja, daarmee wordt in die genres gezongen. Nou, dat is weer een ander vak. En dan het vak gedichten maken. Ja, ja. Dat doe je ook. Ja. Je hebt zelfs een bundel uitgegeven. Ja, eindelijk. Want ik doe het eigenlijk al nou, zolang als ik me kan herinneren dat ik kan schrijven. Ben ik bezig met taal. Poëziebundeltjes. Ja. Poëziebundeltjes in, op scholen. Ja, kleine versjes. Ja, en taal fascineert mij gewoon ook heel erg. Ja, ja. En het spelen daarmee, ja, dat vind ik echt heel leuk om te doen. En ik hoop dan dat ik er ook nog iets van kan. Maar, ja. Ja. Nou ja, dat willen we graag horen. Want je hebt uit de bundel Tot het hier oneindig wordt, mm-hmm. heb je een gedicht uitgekozen om voor te dragen. Dus dan kunnen luisteraars ook horen wat er van geworden is. Ja, het is eigenlijk het gedicht heet Wegen. En het gaat eigenlijk over een relatie die een beetje op springen staat, zeg maar. Ik weeg ons af, we wegen een ons. Ik dacht dat het wachten ten einde brengen zou. Ten einde raad zal ik afdwalen, het lamme niets tot of een bepaalde grand finale inluiden. We zijn zo licht inmiddels, voorbij donderwolken gedreven, dat waar ik ook trap geen voetstap zichtbaar is. Nu zoek ik iets met impact, een soort seismografisch wonder. Ik ben niet zo goed in het voorlezen van mijn gedichten, maar... Nou, maar het is wel duidelijk, er zit een diepe gedachte achter. Ja. Denk ik, ja. Ja. Een bundel die in 2016 al uitgekomen is, maar hij is nog te verkrijgen. Zeker, ja. Via de uitgeverij Bookscout. Ja, mensen maar even kijken, dan kunnen ze het misschien wel vinden. Docent bij het VMBO, dat ligt even stil op dit moment, maar dat gaat weer beginnen, hebben we begrepen. Mm-hmm. Je hebt ook een proefschrift geschreven. Gaat dat ook over muziek? Nee, nou ja, daar zit wel ook muziek in. Het proefschrift heet Vos Cultuurklas. Vos is de school waar ik werk. Ja. En ik heb voor mijn master kunsteducatie een proefschrift moeten schrijven. En dat is dat geworden. En dat gaat heel erg over hoe cultuur eigenlijk verweven hoort te zijn volgens mij in het onderwijs. En op welke manier je dat zou kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat een belangrijker aspect is van onderwijs dan dat wij in Nederland schatten, zeg maar. En dan heb ik het niet alleen maar over kunstonderwijs, maar eigenlijk alles wat te maken heeft met cultuur. Dus sociale vaardigheden, mm-hmm. filosofie, kunstvakken, eigenlijk alles. Dat zou voor mijn gevoel moeten verweven zijn in het hele onderwijs. En het zit nog te veel apart. Ja. Maar gaat dat lukken? Nou ja, ik denk wel dat die verandering eraan zit te komen in mm-hmm. Nederland. Ja, of dat voor mijzelf nog gaat lukken, dat... Nee, maar je hebt het wel in gang gezet. Ja. Nou, dat is een mooi iets om dan mee te nemen voor de toekomst. En een tweede gedichtenbundel. En die metalband, daar haal je veel energie uit, denk ik, hè? Ja, heel veel waar energie. Waar je ja. daarin speelt. Ja, dat is, het zijn ook vriendenclubs. Dat geldt natuurlijk ook allemaal wel. Ja, ja. Is er ergens iets te vinden op een website, Instagram of in een LinkedIn? Ja. Vinden bent? Facebook. En LinkedIn en Instagram heb ik helaas niet. Nee. Dat is nog net iets te modern voor mij, geloof ik. Dat kan. Dat komt nog. Maar als je Monica Jansen intoetst, dan kom je een heel eind. Ja, ik, zeker. Ja. Met dubbel S, dat is misschien wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Dan komt dat wel voor elkaar. Ja. Onze duizendpoot Monica Jansen heeft uitgelegd wat ze allemaal doet. Er is nog veel meer te vertellen natuurlijk. Maar we moeten het hierbij laten op dit moment. Dank voor het gesprek. Lekker, het is aan het einde van de dag. René, come closer. Hey, het is weer het einde van de show, einde van deze late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is hier weer een late avond op jouw lokale omroep. Dan met Bert de Wolf. Check intussen onze website. Tot morgenavond, zal ik maar zeggen. Je hebt een hele hoop tijd, 23 uurtjes, om te kijken naar www.delateavond.nl. Facebook, Twitter of LinkedIn. Ik wens je een goede nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. Tot besluit van de late avond. De Beatles, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Cloudy.